ต่อจากนี้ไปเป็นการทำวัดเย็นเรื่องวิชาโลกุตตระโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่21สิงหาคม2547ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ก็มาทำวัดกันนะเราได้ดีเพราะเราก็มีกิจวัตรมีวัฒนธรรมที่พวกเรามีการฟังธรรมเสมอแล้วก็ได้ธรรมะมาก็เอาไปปฏิบัติธรรมเป็นคนที่เชื่อศาสนาเชื่อธรรมะเชื่อว่าศาสนาให้คุณแก่ความเป็นคนของเราเชื่อว่าธรรมะให้ความเจริญให้ความประเสริฐแก่ชีวิตของเราได้อาตมาว่าพวกเราผู้ใดที่มีความเข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วจริงๆและก็สังวรระวังชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราก็พยายามศึกษาธรรมะเพราะธรรมะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้นอกไปจากชีวิตธรรมดาสามัญของเราแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราเรียนรู้ผิดพลาดเข้าใจศาสนาพุทธผิดไปโดยไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั่นคือการไปนั่งสะกดจิตไปนั่งหลับตาสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมหรือไปเรียนรู้ภาษาธรรมะเข้าใจภาษาธรรมะแล้วก็เอามาใช้สังวรตนบ้างตามควรแค่นั้นโดยไม่เข้าใจถึงหลักไตรสิกขาอย่างสมบูรณ์ว่าไตรสิกขานี่เป็นธรรมะแห่งการศึกษาที่มันสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วก็ไม่แยกกันศีลสมาธิปัญญาไม่แยกกันปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเกิดการได้ผลขัดเกลากายวาจาใจโดยศีลเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องรู้จักศีลสังวรศีลมีศีลและรู้จักว่าศีลนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้คนเจริญทำให้คนเป็นอยู่ที่ดีจริงๆจังๆทุกวันนี้คนทั่วไปในชาวพุทธของเราเนี่ยทั่วไปในชาวพุทธทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจความเป็นศีลหรือคำว่าศีลเนี่ยไม่สมบูรณ์เข้าใจไม่พอนะศีลที่เป็นบาปสมาจารหมายความว่าศีลที่มันถ้าใครประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเป็นบาปสมาจารแล้วต้องเวรมณีหมายความว่าต้องงดต้องเว้นต้องเลิกละขาดออกมาให้ได้เพราะศีลข้อใดที่เป็นบาปสมาจารตั้งแต่ศีล5เป็นต้นซึ่งเป็นศีลพื้นฐานของความเป็นมนุษย์สามัญชั้นสามัญเลยความเป็นพุทธศาสนิกชนต้องมีศีล5ชาวพุทธทุกวันนี้ไม่ได้คิดละไม่สังวรไม่รู้สึกว่าความมีศีลนี่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดที่จะต้องกระทำลองฟังดูดีๆคนไม่สังวรศีลไม่ปฏิบัติศีลเนี่ยเขาก็มีบาปอยู่ตลอดเวลาศีลข้อหนึ่งท่านบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์เขาก็ฆ่าของเขาไปสามันอย่าลักทรัพย์หรือว่าอย่าเอาเปรียบเขาอย่าขี้โกงเขาอย่าแย่งชิงของที่ไม่ใช่ของของเราอย่าไปเอาของที่ไม่ใช่ของของเรามาเป็นของของเราอย่าไปยึดไปเอาของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของของเราในฐานะอันเป็นขโมยขโมยเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ไม่ใช่ของของเราอ่ะเราไปเอาของเข้ามาเป็นของเราขี้โลกหาโอกาสหาช่องหาทางเพื่อที่จะเอามาเป็นของเราก็ทำกันอยู่หรือราคะกามตั้งแต่หยาบหยาบไปถึงขั้นผัวใครเมียใครก็แล้วแต่อะไรแล้วแต่ถึงจะผิดไป มันก็บาปจัดบาปจ้านขึ้นไปโกหกเป็นต้นมันก็บาปมันไม่บาปสมาจารทั้งนั้นมันต้องเวรมณีอย่างศีลห้านี่ต้องเวรมณีทุกข้อเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะต้องเวรมณีแต่คนไม่ได้สังวรศีลเลยข้อ5ไม่ให้ดื่มน้ำเมาเอาหยาบๆแค่ว่าเอาไม่ได้ดื่มน้ำเมาไม่เสพสิ่งมึนเมาจะไปดื่มน้ำไม่ดื่มน้ำเมาเขาก็ดื่มเป็นเรื่องสามัญน่ะเขาก็บาปอยู่ของเขาตลอดเวลาถ้าในโง่ในเว้นในขาดให้เลิกเขาก็ไม่รู้เขาก็ทำสิ่งที่เขาทำน่ะเป็นกรรมไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถือศีลนี่เขาไม่บาปเขาไม่ได้ถือศีลนี่เขาไม่ได้สมาทานศีลนี่ถ้าแม้เขาไม่สมาทานศีลแต่เขาทำกรรมนั้นไหมและกรรมนั้นน่ะเมื่อทำไปแล้วนี่ถ้าไม่ถือศีลแล้วกรรมนั้นไม่มีผลไหมสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปาโกกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็แล้วแต่สุกตะทุกตานังก็เป็นกรรมทั้งสิ้นเป็นผลเป็นวิบากทั้งสิ้นมีจริงอัตถิสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปาโกทำดีทำชั่วต้องมีผลมีแล้วมีทันทีคุณทำกรรมใดกรรมที่คุณประพฤติกรรมลงทำลงไปแล้วเราบอกว่าเราไม่ทำได้ไหมคุณจะถือศีลหรือไม่ถือศีลก็ตามคุณทำกรรมไหมเพราะคนในโลกเนี่ยเขาก็ทำกรรมที่เขาเป็นบาปสมาจารแม้ศีลห้าข้อเนี่ยเขาทำอยู่ตลอดเวลาเขาก็ได้บาปอยู่ตลอดเวลาฟังดีๆนะเพราะทำแล้วกรรมเนี่ยมันเป็นของจริงกรรมนี่ทำแล้วเป็นของตนกรรมสกากรรมสกาหรือกรรมสกะกรรมเป็นของตนกรรมสกากรรมทายาทาะกรรมโยนิกรรมพันธูกรรมปฏิสรณากรรมเป็นของตนนะแล้วใครจะบอกว่าฉันถือศีลฉันไม่ได้ถือศีลนี่ฉันไม่ได้สมาทานศีลนี่ฉันไม่บาปพูดคุณก็พูดไปเถอะฟังดีๆว่าคนทุกวันนี้มันน่าสงสารไหมเขาไม่รู้เขาเอาวิชาเขาไม่เข้าใจอย่างที่อาตมาพูดเขาไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องสามัญใช่ไหมเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องใครปฏิบัติไปแล้วกรรมนั่นก็เป็นของตนนะเมื่อปฏิบัติแล้วมันเป็นผิดมันก็ผิดมันเป็นถูกก็เป็นถูกเป็นดีก็ดีเป็นชั่วก็ชั่วกรรมก็เป็นการกระทำเพราะจะบอกว่าเราไม่ได้ถือศีลเพราะเราไม่บาปนี่คุณได้จะพูดแต่ปากคุณนะแต่กรรมคุณทำแล้วถ้าคุณทำอันนั้นเป็นบาปสมาจารมันละเมิดตามที่ศีลพื้นฐาน5ข้อศีลอื่นก็เหมือนกันน่ะเอาเถอะปฏิบัติไปเอาแค่พื้นฐานกรรมอื่นมันก็เป็นวิบากมันก็เป็นไปบาปบาปอยู่ทั้งนั้นน่ะที่หยาบที่ละเอียดไปกว่านั้นมันก็บาปแต่ว่ามันละเอียดขึ้นไปสูงขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ศีล5ก่อนมันก็บาปไปตั้งแต่ศีล5อยู่ทุกวี่ทุกวันทุกกรรมที่เป็นบาปสมาจารผู้ใดทําอยู่ก็เป็นของจริงศาสนาพุทธเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากนะกรรมสัทธากรรมวิปากสัทธากรรมสกะกรรมสกตาสัทธาเชื่อกรรมเชื่ออย่างเชื่อความตรัสรู้สิ่งเหล่านี้นี่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าจึงจะมีสัพพัญญุตญาณรู้ความจริงข้อนี้ความจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้านะตรัสรู้จึงรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเอามาประกาศสอนให้มนุษย์รู้เรื่องรู้ทันว่ากรรมเป็นอย่างนี้นะถ้าไปละเมิดไม่เว้นไม่ขาดกรรมอย่างนี้มันก็เป็นผลวิบากมันก็เป็นผลเป็นวิบากของเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดที่รู้ผู้ใดที่เห็นว่าโอ้อันนี้ควรเลิกควรละควรงดควรเว้นก็มาทำจริงทำแล้วเป็นไงเราเลิกเราละแล้วทุกวันนี้พวกเราก็เข้าใจมาในระดับหนึ่งสามารถที่จะศึกษาไตรสิกขามาศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มาเป็นผู้ที่มีจรณะมีจรณะ15 นะเราก็ปฏิบัติของเรามาเนี่ยมีศีลจารณะ15ลองไล่ภาษาเล่นดูสิเอาเล่นๆ นะไม่ต้องจริงจารณะ15 1ไม่ใช่สังวรศีลนะศีลสัมปทานนะดานจริงนะ1ศีลสัมปทา2อะไรมากน้อยมาจากไหนเนี่ยจารณะ15 2สำรวมอินทรีย์3โปชเนมัตตัญญตา4จากยานโยคะ5ศรัทธา6ไม่ใช่ศีลอยู่ข้อ1นะยังมาศีลอะไรอีกล่ะฮะ6หิริ7โอตตัปปะ8โอสัจจะพาหุสัจจะถ้าจะเรียกพาหุนี่ต้องเรียกพาหุสัจจะถ้าจะเรียกพระหูสูตรมันอันเดียวกันถ้าเรียกพระหูถ้าเรียกพระก็เป็นพระหูสูตรสัจพระหูสูตรถ้าเรียกว่าพาหุก็พาหุสัจจะนะอันเดียวกันหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะต่อไปวิริยะต่อไปสติต่อไปปัญญา11 19นะ8 9 10 11นะพระหุนะ8 9นะวิริยะสติปัญญา9 10 11วิริยะ10สติ11ปัญญา12ฌาน1 13ฌาน2 14 3 15ฌาน4นะนี่เป็น5เป็น15จรณะ15นี่เป็นองค์รวมปฏิบัติจริงๆแล้วก็1ตั้งศีลขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ศีลเป็นสัมปทาทำให้เข้าถึงศีลโดยมหัดสังวรหัดสำรวมในศีลแล้วก็ปฏิบัติไปจนถึงขั้นถ้าเป็นศีลสัมปทาก็หมายความว่าเราเข้าถึงศีลสัมปทาแปลว่าการเข้าถึงการบรรลุศีลนี่มีบรรลุมรรคผลแล้วนะจะเข้าไปจะบรรลุมรรคผลทีนี้มันจะบรรลุมรรคผลยังไงเราสมมุติว่าเราตั้งศีล5เนี่ยเราปฏิบัติศีล5เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าศีลข้อ1คืออย่างไรหมายถึงอะไรแล้วเราก็จะต้องเว้นต้องขาดต้องเวรมณีให้ได้ศีลข้อ2ก็ตามข้อ3ก็ตามข้อ4ก็ตามข้อ5ก็ตามเสร็จแล้วเราก็พยายามมาสังวรปฏิบัติเพื่อให้ละเว้นกายละเว้นวจีละเว้นใจก็จะต้องอ่านจะต้องรู้ในบทบาทของใจด้วยในการมาสังวรก็สำรวมอินทรีย์นั่นแหละมาสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันสัมผัสกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบยังไงเมื่อไรแล้วเราก็ต้องเรียนรู้อ่านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งเราเรียนมรรคองค์8มาแล้วอะไรเป็นมิจฉามิจฉา3สังคปะมิจฉา4วาทางวาจามิจฉา3ทางกามทางกัมมันตะมิจฉา5ทางอาชีวะอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาสังวรสำรวมโภชเนมัตตัญญุตาก็นี่แหละตัวปฏิบัติที่มันตัวร้ายเลยเครื่องกินเครื่องใช้นี่ของกินของใช้เอาแต่เรื่องของกินนี่ก็เหลือกินเหลือแล้วเอามาปฏิบัติทำก็เหลือแล้วที่จะบรรลุอรหัตผลกันนะซึ่งเราก็เรียนกันแล้วแล้วเราก็ได้รู้มานะเราได้ปฏิบัติจริงกับลดก็ละไปแล้วเราก็หลุดพ้นแล้วเราก็ตื่นจากแต่ก่อนนี้ชาคริยานุโยคะตื่นจากสมัยก่อนที่เราไม่ตื่นหลับไหลหลงไหลไปกับโลกโลกิยะบุญลองคองลองคองรู้จักไหมลองคองลองคองทั้งฝ่ายก็สันหัวใบลานนะลองลองไม่ใช่ลองคองลองคองมันเกี่ยวกันลองคองลองคองไปลองคลองลองคลองนะไม่ใช่องลององลองนี่ไปลอยไปเลยองลองนี่ไปเลื่อยเลื่อนไปถ้าลองคลองนี่เกี่ยวกันอยู่ลองคลองลองคลองนี่เกี่ยวกันอยู่ถ้าองลององลองนี่ไปโน่นถ้าลองคลองลองคลองนี่มันยังเกี่ยวกันนะ ราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายของข้อธรรมองค์ธรรมสัจธรรมที่พุทธเจ้าท่านสอนแต่ละข้อแต่ละอันแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเราใช้ปฏิบัติจริงเราเองเราก็รู้จักโลกรู้จักโลกีอ๋อแต่ก่อนนี้เราหมุนวนลองคองลองคองอยู่กับโลกอย่างนี้แหละได้สุขได้ทุกข์ลงนรกขึ้นสวรรค์อะไรวนเวียนอยู่นั่นโลกียะมันก็มีสวรรค์มีนรกมีสุขมีทุกข์มีอะไรอะไรเวทนาเราเรียนมาแล้วในเวทนาของรายละเอียดซับซ้อนลงไปถึงอารมณ์ของจิตเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอินทรีย์ของมันต่างๆหรือแยกออกเป็นเคหสิตะเป็นเนกขัมมะเรารู้แล้ววิธีเนกขัมมะทำอย่างไรมันยังเป็นเคหสิตะอยู่เราก็พยายามปฏิบัติออกเรื่อยๆแล้วก็จะหลุดพ้นออกมาจากโลกโลกียะตื่นแล้วแต่ก่อนนี่หลับไหลหลับไหลหลงไหลไม่รู้ตัวหรอกคนในโลกนี้เขาหลับไหลหลงไหลเขาไม่รู้เรื่องจริงๆไม่เข้าใจแต่เรานี่เป็นคนเป็นพุทธละเป็นพุทธตื่นผู้รู้พุทธตื่นละตื่นละโอ้ลงมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติงมงายวุ่นวายแย่งชิงสร้างเวรสร้างกรรมเวรานุเวรมาจนกระทั่งทุกวันนี้ยังมีวิบากตามมาโอ้เจ้าเวรเจ้ากรรมอะไรมาทวงมาอะไรอะไรอยู่เนี่ยเราต้องหลีกให้พ้นลดให้ได้ไม่เช่นนั้นไม่มีสุดสิ้นไม่มีหมดไปได้เพราะคำว่าตื่นคำนี้เนี่ยโดยความหมายของธรรมะเนี่ยจะแปลง่ายๆว่าตื่นรู้จักตื่นง่ายๆแปลให้รู้จักเป็นรูปธรรมแค่นอนหลับแล้วก็รู้จักตื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้นอนหลับมันไม่รู้เรื่องนั่นแหละเหมือนคนนอนหลับไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเจ้าต้องรู้ว่าไอ้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไปพูดตื่นแล้วเนี่ยอ๋อมีสติสัพพัญญะมีปัญญามีการวินิจฉัยมีการวิเคราะห์ออกอ๋อแล้วยิ่งเรารู้ลึกลงไปกว่านั้นอีกเราก็ลดละปลดปล่อยโลกียะออกไปได้เราปฏิบัติแล้วจะเกิดสัตตธรรม7นั่นน่ะตัวปฏิบัติก็อัปปนกธรรม3นี่แหละเป็นตัวปฏิบัติไม่ผิดอัปปนกะแปลว่าไม่ผิดอัปปนกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ผิดอัปปนกะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดแต่ทีนี้มันผิดหมดแล้วไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติไปทางหลับตาเข้าป่าเขาทำไปแต่ของเราไม่เราก็สำรวมสังวรนี่แหละปฏิบัติมรรคองค์8โพชฌงค์7ปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรมนี่ทั้งเต็มๆสู่เต็มๆเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วเราจะเกิดอินทรีย์5พละ5เริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาองค์5ของอินทรีย์กับพละอินทรีย์5พละ5เนี่ยปฏิบัติแล้วก็เกิดศรัทธาอยู่ในจรณะนี่ท่านก็ชี้ละเอียดลงไปซอยลงไปว่ามันจะมีศรัทธามันจะเกิดความเชื่อความมั่นใจความเห็นจริงและก็มั่นใจอ๋อเรามาปฏิบัติอย่างนี้มาไปกลชนิดนี้เนี่ยมันดีแน่ๆได้แล้วยิ่งปฏิบัติมาได้มรรคได้ผลแล้วโอ้ดีเลิกไม่ฆ่าสัตว์มาได้ดีจิตใจมีเมตตาจิตใจไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ใดก็อยู่ได้อยู่รอดไม่จำเป็นต้องไปฆ่าจริงๆเลยนะคิดว่าอยากจะไปฆ่าสัตว์กันอีกไหมเนี่ยไม่เห็นจะต้องไปฆ่าทำไมเนี่ยโอ้โหจะต้องไปปัดโอ้โหไล่กันอยู่เนี่ยจะมาจับปลาฆ่าปลาเมื่อไหร่ไปกินมาฆ่าไปกินไม่ต้องไปตามไล่ตามจับอะไรเขาไม่ต้องไปเอาของคนอื่นเห็นจริงว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเอาของคนอื่นเข้ามาเลยอธินาเราไม่ต้องมีกามหรือลดกามได้ใครเห็นจริงเห็นจังไหมว่าลดกามได้มันดีกว่าไม่ลดนะเห็นจริงนะแต่มันก็ยังมีเกียรติกับลดไปเถอะอย่างน้อยผัวเดียวมีเดียวถ้าเกิดมีขั้นมีตอนอะไรไปในผัวเดียวมีเดียวก็ลดลงไปอีกอย่าไปได้หาเรื่องให้มันมากเวลานุเวรแค่นั้นก็นักหนาสาหัสแล้วแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วมันจะติดตองแต่งต่อไปอีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะนะ ไปในทำเป็นแหมสำสอนไปอะไรต่ออะไรไปทำเป็นแหมฝากรักไปทั่วอะไรต่ออะไรพวกนี้นะพวกนี้มันไม่รู้ตัวไม่รู้เวรข้างหน้ามันจะอีกเท่าไหร่เขาจะจิ้มพุงกะทิแตกตายเขาจะเอาปืนจริงเอาตายเขาจะอะไรไม่รู้ตัวแล้วมันก็ทำไปอย่างนั้นนะก็เป็นนิยายหรือว่าเป็นเรื่องราวที่มันลงหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ลงก็ตามมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะไม่จักจบพูดปดก็ตามก็เนื่องมาจากกิเลสที่เราติดเรายึดนี่แหละถึงพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดส่ออะไรก็แล้วแต่พูดหยาบพูดคายพูดอะไรก็ตามเพราะสิ่งที่เราไปติดไปยึดอยู่กับศีลข้อห้านั่นแหละมันเมาโลกีมันไม่รู้เรื่องแล้วมันตื่นขึ้นมาได้มันก็ไม่เมานอกจากไม่เมาเราก็ต้องทำให้มันหายเมาหายงงหายตัวเหตุตัวเหตุมันก็ล้างไปเราจะเกิดศรัทธาเกิดฮิลิฮิรินี่มันจะต้องรู้แล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหเราฆ่าสัตว์ไม่อายเลยไม่อายจริงๆนะไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรจริงๆจนกระทั่งเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้ว่าโอ้จิตใจเรามันสะดุ้งสะเทือนแล้วมันจะไม่เหมือนเก่าเราจะไปลักขโมยของเขามันรู้มันมีตัวฮิริตัวอุตตปะเกิดจริงๆนี่เพราะปฏิบัตินั่นแหละภาคเพียรปฏิบัติมาตามจรณะต่างๆนี่ผลสัทธธรรม7เนี่ยศรัทธาฮิริอุตตปะพหุสัจจะความรู้ในการที่เราปฏิบัติธรรมหลุดพ้นก็จะรู้ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆแล้วจะเกิดวิริยะแต่ก่อนนี่โอ้ไม่เอาหรอกปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาทำวัดมาเรียนรู้เอาไปแต่มันจะไม่อยากฟังไม่อยากทำถ้าผู้ใดที่รู้สึกรื่นเริงในธรรมแม่สนใจถ้าพาปฏิบัติธรรมพาเรียนรู้พาอะไรแล้วมันก็มีจิตใจชื่นชมยินดีแม้บางครั้งบางคราวมันเมื่อยมันขี้เกียจบ้างมันก็ยังรู้อยู่ว่าดีเออเราไม่น่าจะปล่อยถ้ายิ่งคนใดจิตจะโอ้โหรื่นเริงในธรรมเบิกบานในธรรมบอกว่าจะฟังธรรมบอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมโอ้โหมันดีนะมามีเสริมเรื่องของธรรมะเน้นๆเลยไม่จากทำงานทำการอะไรมันก็ชอบอะไรเงี้ยก็ดีแต่อย่าชอบมานั่งเฉยๆฟังแต่ทำจนกระทั่งไม่ปฏิบัติการงานอะไรเลยมันจะยุ่งนะมันจะเกิดปัญญาอย่างนั้นเลยเกิดความจริงของจิตนะจะวิริยะจะมีสติปัญญาปัญญาจะเป็นตัวรู้ความจริงตามความเป็นจริงของธรรมะโลกุตตระเป็นอย่างไรโลกียะธรรมเป็นอย่างไรธรรมะที่เป็นการละเว้นคืออะไรยังไงก็จะรู้ในธรรมะละเอียดละออขึ้นไปเรื่อยๆปัญญาคือธาตุรู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะสิ่งที่เป็นนามมาทำเป็นรูปเป็นนามรู้นามรูปรู้การเกี่ยวข้องกับสัญญตนะอะไรต่ออะไรต่างๆนานาจะรู้ความจริงพวกนี้ในการที่เรียนรู้และก็เกิดศรัทธาเกิดผลของการปฏิบัติเกิดขัดเกลาจิตขัดเกลากิเลสในจิตออกไปเรื่อยๆๆการที่ได้เรียนรู้จิตอ่านจิตรู้กิเลสในจิตแล้วก็ทำให้กิเลสลดนั่นแหละคือทำฌานทำฌานเดินยืนนั่งนอนปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยทำฌานจนสั่งสมองเป็นสัมมาสมาธิจิตมันถูกขัดเกลาจากกิเลสขัดเกลาลงไปเรื่อยๆได้สั่งสมไปเรื่อยๆนั่นแหละจิตมันก็จะแข็งแรงจิตมันก็จะตั้งมั่นจิตมันก็จะเป็นสมาธิได้คณิกะสมาธิได้อุปจารสมาธิได้อัปปนาสมาธิไปตามลำดับเรื่อยๆๆก็เพราะว่าต้องมีฌานต้องมีการได้รู้ได้เพ่งรู้เพ่งเผาทำลายกำจัดถ้าไม่รู้ไม่รู้ก็เพ่งมาเผาอะไรอ่ะกำจัดอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรอาตมาเคยยกตัวอย่างตำรวจจะไปจับโจรเนี่ยนะแต่ไม่รู้จักโจรนะไปถึงก็ทักทายปราศัยไปในหมู่บ้านหมู่เมืองเขาว่าโจรอยู่ในหมู่บ้านนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ไปนั่งโต๊ะซดกาแฟทักทายปราศัยกับชาวบ้านไปเลยที่แทนนั่งรวมกับโต๊ะโจรอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้จักโจรแล้วมันจะไปจับโจรในเมื่อไหร่นั่งซดกาแฟอยู่โต๊ะเดียวกันกับโจรนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรแล้วมันจะไปปราบโจรอะไรได้มันต้องรู้ต้องรู้แล้วก็ถึงจะทำลายเขาอันนั้นได้ ไม่รู้สภาพนั้นจะทำลายสภาพนั้นมันก็โมเมนะโมเมดีไม่ดีตีคลุมนั่นอาตมาเคยยกตัวอย่างว่าจะจับโจรในบ้านหลังนี้เผาบ้านมันเลยทั้งบ้านเสร็จแล้วมันขุดรูนี้ไปไหนก็ไม่รู้เผาบ้านบ้านไหม้หมดแต่ไอ้โจรมันขุดรูนี้ไปแล้วไอ้โจรมันอยู่ในบ้านนี้วันนะเผาเลยแต่ไม่รู้ไอ้โจรมันเป็นตัวไหนยังไงมันอยู่ที่ไหนยังไงมันเผาแล้วเผาบ้านทั้งบ้านเลยแต่โจรมันล่องหนดำดินไปแล้วขุดรูนี้ไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้มันไม่ถูกนะมันไม่ชัดเจนมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นี้มันต้องจับมันขั้นตายเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงนะว่าเมื่อเราทำจรณะ15ก็จะเกิดปัญญาคือวิชาทั้งหมดวิชา8แต่อาตมานับฌานนี่ว่าเป็นปัญญานับลำลองความจริงจรณะ15วิชา8แต่อาตมาเรียกว่าดัดจริตเรียกว่าวิชา9นะอาตมาพูดเองเพื่อที่จะยกคำว่าปัญญาหรือวิชาเนี่ยให้มันชัดขึ้นว่าในจรณะนี่ไม่ได้หมายความว่าความรู้สามัญจะรู้เรื่องศีลก็ไม่ใช่สามัญเป็นความรู้ทางโลกุตระเป็นความรู้ของอาริยะจะรู้เรื่องศีลรู้เรื่องสัมปวินทรีย์เรื่องโพธิเตมตัญญุตาชาคริยานุโยคะใดๆนี่ก็ตามจะมีศรัทธาก็มีโลกุตระเป็นวิชาเป็นเรื่องของอาริยะเป็นความรู้อาริยะศรัทธาศรัทธาในเรื่องอาริยะไม่ใช่เป็นศรัทธางมงายศรัทธาเป็นโลกีศรัทธาอะไรก็ไม่รู้ศรัทธาต้นหมากรากไม้ไหว้กราบศรัทธาเชื่อไอ้โน่นเชื่อไอ้เชื่อสับตะพึดตะพืออะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่ออย่างรู้จักสาระที่แท้รู้จักอาริยธรรมรู้จักโลกุตระธรรมรู้จักโลกียะเราอาศัยเหมือนกันโลกียะน่ะอาศัยเพื่อที่จะอาศัยอยู่แต่โลกุตระมีซ้อนอยู่ในนั้นถ้ามีโลกียะมีโลกุตระแล้วไอ้โลกียะนั้นมันก็คือต้องวางต้องปล่อยเป็นแต่เพียงอาศัยเราจะรู้ซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้นะเพราะงั้นคนที่ยังไม่ได้เรียนอย่างถูกต้องนะไม่ได้เรียนอย่างชัดเจนไม่ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษสัตบุรุษหรือสุสัปปุริสสัปปุริสสัปปุริสสัปปบุรุษเป็นภาษาบาลีก็ว่าสัปปบุรุษเป็นภาษาสันสกฤตก็ว่าสัตบุรุษอันเดียวกันสัตบุรุษเรียกในแบบของสันสกฤตสัปปบุรุษก็สัปปบุรุษก็เรียกเป็นในแบบบาลีแปลว่าผู้มีสัปปุริสธรรม7ผู้มีสัปปุริสธรรม7สัปปุริสธรรม7นี่มีจริงๆคนผู้มีสัปปุริสธรรม7จึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดธรรมะเมื่อได้ฟังสัตธรรมจากสัตบุรุษก็ได้ฟังสิ่งที่ดีสิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่จริงสิ่งที่เป็นอาริยธรรมสิ่งที่เป็นพุทธธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิคนที่เรียนรู้ภาษาธรรมะเก่งกาแต่ไม่ได้บรรลุธรรมะไม่รู้จักโลกุตระเป็นสัมมาทิฏฐิจริงและไม่ได้บรรลุธรรมะคนที่ไม่บรรลุธรรมะจริงๆเนี่ยนะรู้แต่ภาษานี่นะไปสอนเขาเนี่ยมันก็สอนความรู้เท่านั้นแหละมันไม่มีความจริงมันไม่ใช่ความรู้ในความจริงมันเป็นความรู้ในความรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความจริงในความจริงในตนตนเองยังไม่มีความจริงในความจริงความจริงของสัจธรรมนะมันไม่มีจริงๆในตนคนนั้นก็มีแต่ความรู้ในความรู้ไม่มีความรู้ในความจริงเพราะฉะนั้นก็จะแสดงความจริงออกมาเป็นความรู้ไม่ได้เพราะคนนี้ไม่มีความจริงในความรู้เพราะเขายังไม่รู้เขายังไม่มีความจริงเขาได้แต่เรียนรู้ภาษาได้แต่รู้เขายังไม่จริงเพราะนั้นจึงเกิดความผิดพลาดผิดเพี้ยนได้มาก คนที่ยังไม่ค่อยรู้จริงยังไม่มีของจริงเนี่ยว่าสัตบุรุษนี่ท่านจะต้องมีธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตามัตตัญญุตากาลัญญุตาปริสัญญุตาบุคลัญญุตาธรรมัญญุตาก็คือรู้ธรรมะทั้งปวงจนกระทั่งถึงโลกุตรธรรมทั้งโลกียธรรมทั้งโลกุตรธรรมธรรมัญญุตาก็บอกชัดๆอยู่แล้วธรรมะรู้จักธรรมะอัญญุตาก็คือความรอบรู้ความรู้ยิ่งอัตถัญญุตาก็คือรู้อัตถะของมันรู้ประโยชน์รู้จุดมุ่งหมายรู้คุณค่าของมัน รู้สาระอันสำคัญของมันอัตตัญญุตาก็คือรู้เรารู้ตัวเองฐานะตัวเองระดับตัวเองความเป็นตัวเองรู้เราต้องรู้ว่าตัวเราคือใครอย่างไรแค่ไหนเป็นอริยะจริงยังเป็นสัตบุรุษหรือยังไม่เป็นก็คือไม่เป็นถ้าเป็นก็เออได้มั่งและเป็นสัตบุรุษน้อยๆเป็นโสดาสกิทานาคาอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองมันคือว่ามันได้อะไรแค่ไหนต่ออัตตัญญุตาและรู้จักประมาณรู้จักการกะประมาณพิจารณาเลือกเฟ้นเลือกคัดให้มันได้สัดได้ส่วนพอเหมาะสมจัดการรู้จักการประมาณการในอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแวดล้อมอะไรต่างๆนะก็รู้จักกะประมาณแวดล้อมสิ่งเหล่านั้นมัตตัญญุตารู้จักกาลัญญุตารู้จักกาละยุคสมัยโอกาสแม้แต่กระทั่งรู้จักกระแสของสังคมตอนนี้มีกระแสของสังคมมางี้นี่ก็เป็นกาละของกาละอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้อย่างนี้ก็อยู่ในสังคมรู้จักสังคมรู้จักวิธีป้องกันโอ้ตอนนี้เหมือนอุตุนิยมคนนักเป็นนักอุตุนิยมวิทยาโอ้ตอนนี้ฝนจะมานะอันนี้พายุจะมานะก็บอกคนได้เพราะสัตบุรุษนี่เป็นสัตบุรุษหรือโพธิสัตว์เนี่ยธรรมหายานนี่เขานับถือมากนับถือว่าคำว่าอรหันต์ด้วยนะอย่าว่าแต่คำว่าอรหันต์เลยคำว่าพระพุทธเจ้ายังเขายังไม่ติดปากเท่าพระโพธิสัตว์หรือสัตบุรุษเลยมหายานนี่เขานับถือเพราะคนเหล่านี้ต้องสอนคนได้เพราะผู้ที่มีความรอบรู้ในกาละในเวลายุคสมัยแม้แต่กระแสสังคมภาษาสมัยใหม่จะรู้ว่าโอ้ยุคนี้มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ยุคนี้ตอนนี้กำลังเห่ออะไรตอนนี้กำลังเห่อเหรียญทองอะไรเนี่ยเราก็รู้กาละยุคโอ้ตอนนี้เห่อเหรียญทองนี่ถ้าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องเหรียญทองเนี่ยโอ้ไปด้วยกันมาด้วยกันดังเลยนะ อะไรนี่เป็นต้นเราก็ว่ากันไปรู้จักกลุ่มหมู่บุคคลรู้จักฐานะของสังคมปริสัญญุตารู้จักฐานะของสังคมสังคมกลุ่มนี้หมู่นี้มีฐานะอย่างไรแค่ไหนจะเกื้อกูลช่วยเหลือหรือว่าจะสัมพันธ์กับเขาอย่างไรฐานะของกลุ่มนั้นหมู่นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพวกนั้นเป็นอย่างนั้นพวกนี้เป็นอย่างนี้พวกนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็รู้จักฐานะของสังคมรู้จักลักษณะของกลุ่มของหมู่รู้จักค่านิยมของกลุ่มหมู่รู้จักรสนิยมของกลุ่มหมู่อะไรพวกนี้เป็นต้นปริสัญญุตาบุคลัญญุตาบุคคลรู้จักบุคคลรู้เขาอัตตัญญุตารู้เราบุคลัญญุตารู้เขารู้คนอื่นรู้เขาว่าเขาแค่ไหนอย่างไรเราจะสัมผัสสัมพันธ์ได้อย่างไรจะสอนเขาได้ไหมจะว่าเขาแรงๆได้ไหมว่าได้เบาๆว่าได้แรงๆว่าไม่ได้เลยอะไรก็แล้วแต่เรื่องคนพวกนี้สัมพันธ์กันได้ในเรื่องนี้ในอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรจะสัมพันธ์กันเลยเพราะว่ามันไปกันใหญ่แล้วมันไม่ควรสัมพันธ์กันก็ว่าไปเพราะผู้ที่เป็นสัตบุรุษเนี่ยก็เพราะปฏิบัติธรรมจึงมีสัปปุริสธรรม7ประการนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปจดเอามาแล้วนึกว่าได้ไม่ใช่ต้องจำได้แม่นไม่ใช่ต้องปฏิบัติแล้วมีคุณธรรมมีคุณสมบัติอย่างนี้ในตัว และคุณสมบัติของสัตบุรุษนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือจะสอนผู้อื่นหรือผู้รื้อขนสัตว์นั่นแหละผู้รื้อขนสัตว์ได้ผู้จะรื้อขนสัตว์ได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่พาถะไปในทางที่ถูกต้องถึงจะรื้อขนนั้นได้ไม่งั้นก็พาเขาลงนรกกันไปเรื่อยๆพอมันผิดน่ะคนมันมิจฉาทิฏฐิมันจะพารื้อได้ยังไงก็พากันลงนรกไปด้วยกันต่างคนต่างหลงว่านรกเป็นที่น่าสนุกสนานนะมันก็ไม่พาขึ้นรื้อไม่ได้รื้อขนสัตว์ไม่ได้นะเพราะเราได้ฟังสัทธธรรมจากสัตบุรุษเพราะคนที่จะได้ฟังสัทธธรรมจากสัตบุรุษจึงไม่ใช่ธรรมดาคุณว่าพวกคุณนี่เป็นคนธรรมดาหรือเปล่านะธรรมดาคุณว่าคุณได้ฟังสัทธธรรมหรือเปล่าเอออาตมาเป็นสัตบุรุษหรือเปล่างั้นน่ะเออเนาะเป็นสัตบุรุษนะแล้วเราได้ฟังสัตธรรมแล้วคุณก็ศรัทธาเอาลองไล่ดูซินี่ลองไล่ดูอวิชชาสูตรหรือว่าภวตัณหาสูตรเนี่ยลองไล่ดูซิย้อนมาจากสัตบุรุษไม่ครบสัตบุรุษไม่ได้ฟังสัตธรรมก็ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาก็ไม่โยนิโสมนสิการเมื่อไม่โยนิโสมนสิการก็ไม่มีอะไรไม่ใช่ก่อนไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่สำรวมอินทรีย์6ไม่สำรวมอินทรีย์6ก็มีทุจริต3ก็มีทุจริต3เมื่อไม่มีสำรวมอินทรีย์6ก็มีทุจริต3เมื่อมีทุจริต3ก็มีนิวรณ์5เมื่อมีนิวรณ์5ก็อวิชชาอ้วนมันก็ไล่กันอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราจะลดอวิชชาไม่อวิชชาอ้วนได้เราก็จะต้องได้ฟังสัตธรรมจากสัตบุรุษจนเกิดศรัทธาจนเกิดเชื่อมีอินทรีย์ในความเชื่อมีอินทรีย์ในความเชื่อคือไม่ใช่เชื่อสามัญไม่ใช่เชื่อใดๆเชื่ออย่างมีสมาธิเชื่ออย่างมีกำลังจนถึงอินทรีย์เนี่ยจะปฏิบัติตามอาตมาถึงแปลว่าสัตทินทรีย์นี่แปลว่าเชื่อถือเอ้ยไม่ใช่เชื่อฟังเชื่อธรรมดาศรัทธาที่เชื่อคนในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือ 85% นะเขาบอกสถิติบอกพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยเหลือ 85% เองไม่รู้ว่าอะไรเอาไปกินมังมาจิงจอกหรือว่าอีแรงเอาไปกินมังก็ไม่รู้เหลือ 85% เขาว่างั้นคนเมืองไทยพุทธศาสนิกชน 85% เนี่ยนะศรัทธาศาสนาพุทธใครจะมาแตะเชียวนะฆ่ากันได้เลยนะอย่ามาละลาบละลวงเชียวนะเอาพระพุทธรูปไปตั้งตู้โชว์แล้วก็เอาเอาบาเซียไปห้อยอะไรเงี้ยโอ้โหเดือดเป็นแค้นเลยนะเอาพระพุทธรูปไปห้อยโชว์บาเซียอยู่ในพระพุทธรูปนี่มันเดือดเป็นแค้นหรือว่าไปตั้งในโรงร้านขายเหล้าเงี้ยร้านขายบาขายเหล้าเงี้ยโอ้โกรธเป็นเดือดศรัทธาแต่ไม่มีอินทรีย์ในศรัทธาไม่มีปัญญาในศรัทธาไม่มีอินทรีย์ห้าเพราะฉันจะไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรไม่มีอินทรีย์ในศรัทธาว่าผู้มีอินทรีย์ในศรัทธาก็คือจะต้องมีปัญญาเข้าใจจริงๆแล้วก็มีวิริยะขึ้นมาเชื่อฟังทำตามมีความเพียรต้องสังวรแล้วต้องลดต้องละนะต้องปฏิบัติศีลให้เกิดกายวาจาใจให้เกิดการลดละกิเลสในกายวาจาใจมันจะมีวิริยะมันจะมีสติจะสังวรตนจะตั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนนี้ตาหูจมูกลิ้นกายของเราจะไปสัมผัสอะไรมันจะมาต่อเนื่องมาเรื่อยเลยเพราะศรัทธาแล้วเพราะได้ฟังสัทธธรรมเพราะครบสัตบุรุษเพราะได้ฟังจึงได้ฟังสัทธธรรมเพราะได้ฟังสัทธธรรมจึงเกิดศรัทธาเพราะศรัทธาจึงโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการคืออะไรโยนิโสมนสิการก็คือเราเองเราปฏิบัติถึงใจทำใจในใจมนสิสามารถทำงานทางใจได้มนสิแปลว่าที่ใจการะมนสิการะการแปลว่าทำการะแปลว่ากระทำกระทำที่ใจเราได้สำเร็จอย่างรู้จักอย่างแยบคายอย่างต้องแท้แสดงว่าข้างนอกในเกิดภาวะปั่นป่วนมีการรบกวนทางสายไฟอย่างข้างนอกเพราะงั้นมันก็เกิดมาตามเครื่องอัตโนมัติไอเซฟตี้อะไรพวกเรานี่มันก็เกิดนะแล้วเมื่อเราได้มนสิการได้กระทำที่ใจโดยโยนิโสโดยการรู้การเข้าใจการแจ่มแจ้งท่องแท้ลงไปถึงว่าอ๋อการปฏิบัติใจในใจทำอย่างนี้ปฏิบัติให้เกิดใจในใจเป็นจิตภาวนามันถึงอย่างนี้นะเพราะงั้นเราปฏิบัติศีลไปเนี่ยกายก็ละได้ลดได้จางคลายได้วจีก็ลดได้ละได้ปัญญาก็ใจลดได้ละได้ไหมถึงใจในใจเราไหมถ้าเราทำถึงใจในใจของเราก็เพราะเราศรัทธามันจึงมาทำอันนี้ถูกต้องเพราะคุณได้ฟังสัตธรรมมาถูกต้องคุณศรัทธาโอ้เราต้องปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติคุณก็ปฏิบัติเป็นมะโยนิโสมนสิการได้เมื่อคุณโยนิโสมนสิการสติสัพพัญญะจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคนมีสติเสมอขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนโน้นคุณไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยได้ฟังสัตธรรมอย่างนี้คุณปฏิบัติธรรมของคุณไปก็อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆคลุกคลิกคลุกคลิกไปตามเรื่องตามราวไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้รู้แล้วอ๋อตรงกระทั่งเพราะสติสัพพัญญะเราจึงรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีอายตนะนอกอายตนะในมันสัมผัสมันรู้แล้วมันเกี่ยวข้องกันพอสัมผัสแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาทำงานพอสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ปฏิบัติมันเข้าไปพอปฏิบัติไปแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่าทุจริตสุจริตฆ่าสัตว์ก็ไม่รู้ว่าทุจริตโกหกก็ไม่รู้ว่าทุจริตเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราหรือว่ากามมันขึ้นขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าทุจริตก็แสดงไปเลยทางกายวาจาใจใจมันเป็นประธานพาทำกายกรรมอย่างนี้ปากก็พูดจะโง่นไปงี้ไปกายไปพูดขอพูดจีบพูดเกี่ยวพาราสีพูดยังไงก็แล้วแต่บางทีพูดกันน่าเกลียดไปซ้ำเขาก็ไม่รู้ตัวมันเป็นทุจริตเขาก็ไม่รู้มันผิดแล้วนะเนี่ยผิดเกินขอบเขตที่เราควรจะพูดแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรงี้เป็นต้นนะเพราะเมื่อเวลาเรามาปฏิบัติแล้วทุจริต3เราก็รู้แล้วทำทุจริต3มันเป็นสุจริต3เป็นสุจริต3ขึ้นมาในขณะที่ปฏิบัติสุจริต3กายก็ดีขึ้นวจีก็ดีขึ้นใจเราก็ได้ขัดเกลาขึ้นก็คือลดนิวรณ์นั่นเองลดนิวรณ์5นี่คือสติปัฏฐาน4อาหารของสติปัฏฐาน4คืออะไรโพชฌงค์7อาหารของสติปัฏฐาน4คือโพชฌงค์7อาหารของสุจริต3คือไม่ใช่บอกว่าอาหารของสติปัฏฐาน4บอกว่าโพชฌงค์7แต่พอบอกว่าอาหารของสุจริต3ไปบอกสํารวมอินทรีย์อาหารของสํารวมอินทรีย์คือสุจริต3อาหารของสุจริต3คือสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยคุณจะเกิดสุจริตเพราะเป็นอาหารของสุจริต3คุณปฏิบัติสติปัฏฐาน4สุจริต3ก็ได้อาหารดีขึ้นเรื่อยทุจริตก็เป็นสุจริตทุจริตก็เป็นสุจริตขึ้นเรื่อยโพชฌงค์7ก็เป็นอาหารของสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นไปถึงโพชฌงค์7แล้วก็เป็นวิชชาเป็นอาหารของโพชฌงค์ก็ย้อนไล่ลงไปอย่างเงี้ยบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ นะทำให้บริบูรณ์ขึ้นตามลำดับตามลำดับตามลำดับตามลำดับขึ้นเรื่อยๆนะคนที่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านอย่างแท้จริงเพราะไม่เข้าใจไม่ศรัทธาในศาสนาไม่ศรัทธาในธรรมะเห็นได้ทุกวันนี้ทั่วท่วน 85% ที่เป็นพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยนี่มีเอาจริงเอาจังและปฏิบัติอยู่จริงไม่เท่าไหร่หลายผู้หลายพวกนะที่เข้าใจแล้วเขาก็ศรัทธาศาสนาอยู่แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติพิจารณาเรียนรู้แต่มันไม่ค่อยสัมมาทิฏฐิเขาก็ปฏิบัติกันไปเรื่อยๆมันจึงไม่ค่อยได้มากได้ผลมันไม่เข้าร่องเข้ารอยกับธรรมะที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้พอจะมาหยิบมาพูดขยายความอธิบายกันไปอย่างเงี้ยรู้สึกไหมว่าพวกคุณปฏิบัติเป็นอย่างนี้แหละนะที่อธิบายเชื่อมโยงกันมาเนี่ยเอาวิชาสูตรเพราะว่าตัณหาสูตรก็เพราะว่าเมื่อเป็นอวิชชาอวิชชาก็เป็นตัวที่จะก่อให้เกิดภวะตัณหาเรื่อยไปภาวะตัณหาก็สั่งสมขึ้นไปเรื่อยเพราะอวิชชาเป็นอาหารของภาวะตัณหาเป็นอาหารของอวิชชาท่านตรัสตรงแรกว่าอวิชชาย่อมมีอาหารอาหารของอวิชชาคืออะไรคือนิวรณ์ 5คือความไม่ดีเพราะถ้าเป็นโพชฌงค์ 7ความดีก็เป็นอาหารของวิชชาไปทวนย้อนอนุโลมปฏิโลมขึ้นไปเรื่อยๆก็บริบูรณ์ขึ้นไปตามลำดับถ้าไม่อนุโลมมาอันนี้ปฏิโลมขึ้นไปก็ทวนย้อนอนุโลมมาก็ตามมาทางนี้นะเพราะฉะนั้นอวิชชาก็มีนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5ก็มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3ก็มีไม่สำรวมอินทรีย์6เป็นอาหารไม่สำรวมอินทรีย์6ก็ไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่มีโยนิโสมนสิการเป็นอาหารไม่มีโยนิโสมนสิการก็มีสัตว์ไม่ศรัทธาเป็นอาหารเพราะไม่ศรัทธาก็เพราะว่าไม่ได้ฟังสัตธรรมไม่ได้พบสัตบุรุษเพราะฉะนั้นในสัมมาทิฏฐิ10ข้อ10ตอนนี้ไล่ไปถึงสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ10ทิฏฐิ10ทินังยิทธังหุตตังอายังโลโกปโรโรโกสุกตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปากโก6ละมาตาปิตาโอปปาสตาโอปปาติกา9แล้ว10ท่องได้นะเก่งนะสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยมัญจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัทธิกตวาปเวนเทติตินะเพราะในสัมมาทิฏฐิข้อที่10เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่แหละสัตตบุรุษคนนี้แหละเพราะผู้ใดเห็นว่าในโลกนี้มีสัตตบุรุษเห็นรู้เชื่อโอ้มีสัตตบุรุษได้เห็นสัตตบุรุษแล้วสัตบุรุษผู้ที่เป็นสัมมคตาสัมมาปฏิปันนาเป็นผู้ที่รู้เห็นชอบเป็นผู้ปฏิบัติชอบนะและเป็นผู้ที่เอามาขยายโลกนี้โลกหน้าอะไรสู่กันฟังได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะท่านรู้ได้ของท่านเองสยังอภิญญารู้ของท่านในตัวของท่านสยังอภิญญานี่จะแปลง่ายๆว่าท่านรู้จนเป็นภูมิของท่านก็ได้หรือว่าท่านรู้ของท่านจนสยังเนี่ยมันยิ่งกับปัจเจกปัจเจกนี่เรารู้ด้วยตัวเราส่วนสยังเนี่ยมันเป็นตัวเราสยังมันเป็นตัวเราอันเป็นตัวเราเพราะความรู้อันนี้มันเป็นตัวเรามันเป็นของเรามันเป็นสิ่งที่ท่านมีของท่านแล้วสยังเนี่ยคือทั่วไปเป็นพระสาวกทัสยัมภู ก็พระพุทธเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าสยามภูก็สยะนี่แหละสยะเนี่ยเป็นขยายเป็นคำใหญ่สยามภูตรัสรู้เองสยังอภิญญาอภิญญากับความรู้นะรู้มีความรู้เองอภิญญานะความรู้เองพระผู้ที่เป็นสัตบุรุษก็คือผู้ที่มีความรู้ความจริงมีความรู้ความจริงมีความจริงของจริงอย่างที่กล่าวนี้แล้วก็เอามาสอนเอามาอธิบายเอามาประกาศเอามาให้คนฟังเป็นสัตธรรมเป็นธรรมอันดีสัตธรรมธรรมอันดีธรรมอันถูกต้องแล้วเอาไปปฏิบัติประพฤติได้พวกเราได้ฟังธรรมได้ฟังสัจธรรมแล้วก็เข้าใจแล้วก็เชื่อว่าศีลต้องเอาจริงๆนะทานมีผลจริงๆแม้แต่จะมีพิธีการยันกับพิธีนั่นนี่แล้วก็มีการทางจิตสังเวยได้รับเสวยผลหุตังนี่คือจิตเสวยผลยิตถังนี่ก็คือการประกอบรูปแบบต่างๆพิธีการปฏิบัติเนี่ยอย่างเราปฏิบัตินี่แหละมาพากันทำอย่างโน้นทำอย่างนี้อะไรกันอย่างที่เรามีวิธีการปฏิบัติต่างๆยึดถังถ้าเป็นรูปแบบขึ้นมาจริงๆมันก็จะเป็นพิธีการเป็นรูปแบบมาทำวัดนี่ก็เป็นพิธีการหนึ่งแล้วก็เกิดจิตสภาวะขุดตังจิตได้เสวยสังเวยหรือเสวยจิตได้รับเมื่อทำพิธีนี้ขึ้นมาจิตของเราก็ได้รับเสวยหรือเกิดการสังเวยจิตสังเวยจิตจิตวิญญาณสังเวยจิตวิญญาณพูดผีจิตวิญญาณพูดผีได้รับอาหารเป็นธรรมโอสถหรือเป็นธรรมอาหารอาหารที่เป็นธรรมะจิตวิญญาณผีได้รับการสังเวยธรรมอาหารเป็นยังไงก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะในจริงๆแล้วคนเราเนี่ยปฏิบัติอยู่แค่นี้ทินังยิทังหุตังเสร็จแล้วก็จะรู้โลกนี้โลกหน้าจะรู้กรรมจะรู้กรรมจะรู้อยังโลโกปโรโลโกจะรู้กรรมมานังพลังวิปาโกจะรู้สุขตาทุกตานังกรรมมานังพลังวิปาโกจะรู้จักกรรมจะรู้ผลวิบากพอปฏิบัติแล้วมันจะรู้ผลวิบากเราสั่งสมผลอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้เพราะเราได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาอย่างที่เราปฏิบัติมาละตันละนี่มาแม้แต่ไม่กินไม่ใช้อะไรไม่ยึดไม่ติดอะไรมาถึงวันนี้เรามานั่งอยู่นี่เจอมีผลวิบากเราถึงมาเป็นอย่างนี้ได้เราถึงเป็นสุขสงบอย่างนี้ไม่ต้องไปดิ้นรนอย่างเขาถูกเขายั่วยุโลกียะเขายั่วยุอย่างไรเนี่ยตอนนี้นี่ทางกระแสทางสังคมข้างนอกเขานี่ถูกกระแสของเหรียญทองมันยั่วยุอย่างตื่นเต้นโอ้โหยิ่งสองเหรียญทองแล้วตอนนี้น้องอ่อนกับน้องไก่น้องอ่อนนี่ชาวโคราชน้องไก่นี่ชาวสุรินทร์โอ้โหฮะอีกใครอีกคนน่ะเนี่ยทองแดงสองคนก็อีสานอีกคนหนึ่งสีเกตอารีนก็สีเกตวันดีเนี่ยการมาเจอวันดีสีเกตเหรออารีการเหรอเขาก็เห่อกันก็แสงเขาเห่อกันอยู่ในสังคมพวกเราได้มาปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้วูบวาบไม่ได้รับทราบก็เอ้าโลกีเรารู้แล้วโลกีก็เป็นอย่างนี้แต่เราไม่ต้องอย่างนี้เราเอาเวลาแรงงานที่มาทำประโยชน์ของเราเพราะพวกคุณได้ศึกษางี้จึงไม่ค่อยมีงี้ใครจะมีอยู่บ้างมากๆน้อยๆก็ดูใจตัวเองไปกันแล้วกันถ้าใครว่ามันก็กลางๆเฉยๆอุเบกขาฟังแล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่างั้นนะเข้าใจก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ถึงขนาดไปถล่มทลายอะไรก็ทีเดียวหรอก ก็ได้ก็ดีดีกว่าเข้าไปป้นไปจี้ดีกว่านักเรียนแทงกันตอนนี้มันฆ่ากันช่างคนมันฆ่ากันแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยพวกเกิดตอนนี้ฆ่ากันหลายศพแล้วฆ่ากันในรถเมย์ยิงกันยิงสาดก็ไปในรถเมย์เลยโอ้โหมันไม่ปลอดภัยเลยนะเดี๋ยวนี้ลูกหลงก็เจอแน่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราซวยๆอยู่ในรถเมย์นั่นนะยิงกันเข้าไปมันไม่กลัวอะไรพวกเราก็อยู่ในวงจรของพวกเราระวังอย่าไปออกไปอยู่ในวงจรในข้างนอกมากนะมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้มันอะไรแต่ต่างๆนานาเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นผลที่เราปฏิบัติแล้วเราก็หลุดพ้นออกมาห่างออกมาไม่ต้องไปเกี่ยวต้องเกี่ยวก่อเกี่ยวข้องไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปมีรสมีชาติแบบโลกีเขาอีกนะนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ที่อาตมาเห็นว่าคนเรานี่นะถ้าปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วมันก็จะเห็นได้ยืนยันได้เอหิปัสสิโกนะเรียกร้องให้มาดูพวกเราทราบซึ่งคำแปลงอาตมาเป็นภาษาอีสานหิบมาทำไมมาบังเอหิปัสสิโกหิบมาทำไมมาบังของเป็นตะบังนั่นเนี่ยเรียกร้องให้มาดูท้าทายให้มาพิสูจน์เอหิปัสสิโกนะอีสานพบอาตมาแปลงนี้แล้วมันชัดนะภาคกลางก็มาสิมาดูเรียกร้องเชื้อเชิญให้มาดูแปลเรียบๆก็แปลเอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาดูมาสิมาดูไอ้อย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องเขาเห็นก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นสามัญอ่ะมันเป็นธรรมดาจริงๆนะเขาไม่มีดวงตาเขาไม่รู้สิ่งที่น่าดูอาตมาเคยบอกว่าไอ้กินเกนนิสบุ๊กเนี่ยนะไอ้เกนนิสบุ๊กอ่ะมันจดไอ้ของประหลาดของแปลกของวิเศษของที่มันน่าจะเอาไปจดมันไม่รู้อาตมาก็พูดอยู่ตลอดนี้มันแปลกมหัศจรรย์ที่สุดเลยมันน่าไปจดไม่รู้เรื่องมันมีดวงตาที่อาตมานำเอารายละเอียดหลายๆอย่างเอาหัวข้อธรรมะต่างๆมาขยายความให้ฟังเราก็จะเข้าใจขึ้นและพร้อมกันนั้นอาตมาก็หยิบผลหยิบสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วเอามายืนยันเอามายืนยันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ยืนยันได้เอหิปัสสิโกนะสามารถที่ทำได้ร้านผู้ใดทำได้แล้วก็มันก็เป็นของเราเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกเป็นปัจจตังตัวเราเองมาทำได้เองในตัวเราเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองของตนเองเรียกว่าปัจจตังพอเกิดผลแล้วแล้วเราก็เห็นผลรู้ผลของเราก็เป็นปัจจตังของเราเสร็จแล้วเราสามารถที่จะรู้มากเป็นอภิญญาสยังอภิญญาก็หมายความว่าเรารู้มากยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถสอนคนได้เกื้อกูลคนได้นะเป็นสัตบุรุษน้อยๆแต่ก็ค่อยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ค่อยโตขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเป็นสัตบุรุษมันก็จะเกิดจริงเป็นจริงขึ้นมานะอาตมาไม่กลัวว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาตมาถ่ายทอดหรือพยายามที่จะเอามาเผยแพร่แล้วเนี่ยถึงวันนี้อาตมาไม่กลัวจะสูญหายเพราะอาตมามั่นใจในความจริงว่าความจริงผู้ที่ได้แล้วแล้วเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นปัญญาชนิดโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาเข้าใจความจริงแล้วเรามีโลกุตระธรรมอย่างนี้อันนี้นี่ไม่มีปัญหาหรอกเอาละนะวันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาพอสมควรแล้วก็ได้ทบทวนก็ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเห็นจริงขึ้นมีอะไรต่ออะไรที่อาตมาหยิบมาขยายความให้เข้าใจขึ้นเพราะงั้นก็ขอย้ำจงเห็นความสำคัญในเรื่องศีลที่อาตมาขึ้นต้นให้เห็นว่าคนที่ทั้งหลายเขาไม่เข้าใจหรอกเขาว่าเขาเองเขาไม่ได้ซื้อศีลเขาจะไปบาปไปเบิบอะไรแต่ความจริงแล้วกรรมเขาทำมันเป็นอันธรรมคุณจะถือศีลไม่ถือศีลคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าคุณทำคุณฆ่าสัตว์คุณก็บาปอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ ซึ่งมันน่าเวทนาคนทั้งทางโลกเขานี่จะเห็นได้ชัดโอ้น่าสงสารเขาไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าเรารู้แล้วก็พยายามสังวรระวังให้ดีถ้าเราไม่พยายามพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ทำศีลสูงขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิศีลไม่ได้มันก็เป็นไปตามขั้นตอนทำศีลพื้นฐานได้ก็ค่อยเป็นอธิศีลขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้เลิกบาปไปเรื่อยๆถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ทำกรรมที่เป็นบาปโดยไม่รู้โดยอวิชชาอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะสามารถที่จะทำให้มีการลดหลุดพ้นมีการไม่บาปมีการทำสำเร็จได้ก็ด้วยการเข้าใจและเห็นจริงมีสัทธินทรีย์มีศรัทธามีความเชื่อความเข้าใจนั่นเราก็ทำใจทำอย่างเต็มใจทำทำอย่างเข้าใจดีๆจริงๆเลยนะเอาละสำหรับวันนี้ก็คิดว่าได้เทศได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลานะเอวัง घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावा डोल तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं